Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 5-7-ի, Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ու նոր ունկնդիրներին, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Ազատամարտիկ Ռիմա Ավդալյանը 2000 թվականից երկու անչափահաս երեխաների հետ հաստատվել է Շամյանի շրջանի Դադիվանք գյուղում։ Այսօր դուք կլսեք քնարբավանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Հաճախ մեր մտքով անգամ չի անցնում, որ ֆիզիկական առողջության հետ կապված խնդիրները անմիջականորեն փոխկապակցված են մեր հոգեկան աշխարհի հետ, եւ չարտահայտված զգացմունքները, զսպված լացը, նախանձը եւ այլ զգացողություններ կարող են լուրջ հիվանդությունների հիմք հանդիսանալ։ Հոգեկան աշխարհի հետ կապված խնդիրներից մեկը, որն անուշադրության մատնելը կարող է մի շարք հիվանդությունների պատճառ դառնալ, անքնությունն է։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ փորձեցինք պարզաբանել այս երևույթի պատճառներն ու հետևանքները եւ մասնագետին ժամանակին չդիմելու վտանգավորությունը։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ հերթական հանդիպման համար եւ թեման, որ այսօր ուզում եմ քննարկել, բազում է, որ հույժ կարեւոր է։ Մենք մեր զրույցների ընթացքում խոսել ենք ֆիզիկական եւ հոգեբանական հիվանդությունների կապի մասին, այսինքն օրգանիզմը ահազանգ է անում, հաճախ դա ուշ են հասկանում եւ այլն, եւ այսօր ուզում եմ խոսենք անքնության մասին, որից հաճախ են բողոքում եւ պատճառները չեն գտնում, շատ հաճախ, եթե չեն դիմում իհարկե հոգեբան, ինքնուրույն շատ դժվար է իրական պատճառները գտնել, ինչ որ ձևով հանգստացնում են իրենց։ Ուզում եմ այսօր այդ թեման քննարկենք, ինչ պատճառներ կարող են ունենալ, ինչ անել, ինչպես օգնել սեփական օրգանիզմին։ Նախ եւ առաջ դուք այսօր առաջարկեցիք մի շատ հետաքրքիր թեմա, քանի որ շատ հաճախ հոգեբանին դիմելու բողոքների մեջ շատ տարածված բողոքն է անքնությունը։ Եվ այդ պարագայում ես անձամբ պրակտիկայում օգտագործում եմ հոգեվերլուզական հոգեդինամիկ մոտեցումը, քանի որ ձեր նշած խնդիրը եւ բողոքը ավելի շատ դասվում է կոնվերսիոն խանգարումների շարքին, որը նշանակում է, որ անձի մարմինը ունենալով հոգեբանական խնդիրներ փորձում է օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական կամ օրգանների ֆունկցիաների փոփոխությամբ պայքարել այդ ազդեցություններին, եւ բնականաբար դա արտահայտվում է օրգանական եւ ֆիզիոլոգիական խանգարումների ձևով։ Այդ տարբերակում, եթե փորձենք այդ ռակուրսից մոտիկանալ տվյալ խնդրին, բնականաբար անքնությունը ունի զանազան պատճառներ, որոնք միանշանակ կապված են անձի չլուծած, չկարգավորած խնդիրների հետ։ Քունը ի՞նչ է։ Ինչի համար ենք մենք քնում, որպեսզի մեր ուղեղը, մեր օրգանիզմը, մեր մարմինն ու հոգեկանը փորձեն հանգստանալ, սակայն քնի մեջ մարմինը հանգստանում է, բայց հոգեկան աշխարհը, ենթագիտակցությունը աշխատանքի անցնում, եւ այդ պարագայում չլուծված, չկարգավորված խնդիրները արթնանում են եւ փորձում են կարգավորվել թեկուզ քնի միջոցով, երազների միջոցով, եւ այդ պարագայում կամ անձը ինչ որ մղձավանջներ է ունենում, գիշերային արթնանում է կամ նորից քնում է, այսինքն դա պաշտպանական ռեակցիան է, մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին։ Կամ էլ անքնություն է ունենում, որովհետև չի ուզում քնել, որպեսզի չբախվել, դեմ առ դեմ չկանգնել չլուծված խնդիրների առաջ։ Սա նույնպես պաշտպանական ռեակցիա է օրգանիզմի։ Ուղղակի դա արդեն, եթե երկար է տևում, բնականաբար մարդ արդեն բողոքում է, որովհետև ինքը հույծվում է։ Տեղի ունենում սկզբից ֆիզիկական հույծվածություն, այնուհետև հոգեբանական։ Չնայած դա նույնպես անհատական է, ցանկացած մարդու մոտ կարող է մեկար ձևով առաջնահերթը լինի հոգեկանը, հետո ֆիզիկականը։ Տվյալ պարագայում իհարկե մենք օգնում ենք անձին, որպեսզի ինքը հասկանա իր խնդիրները, ոչ թե կապված միայն անքնության հետ, այլ ընդհանրապես իր կյանքի որոշ խնդիրներ, որոնք ցանկացած իրավիճակում որպես պաշտպանական մեխանիզմ անձը արտամղում է ենթագիտակցականը։ Եթե դուրս մղի կամ ռացիոնալ ձևով կարգավորի, բնականաբար դա կարտահայտվի եւ կարտահանվի իրենից, կամ իրավիճակը կլուծի ու կկարգավորվի այդ խնդիրը։ Սակայն շատ հաճախ մենք ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով թե իրավիճակի սողությունից, թե մեր անձի դեռ չպատրաստած, այսինքն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ արտաքին եւ ներքին պատճառներից, մենք այդ խնդիրը արտամաղում ենք ենթագիտակցական, որն էլ բնականաբար կուտակվելով ժամանակ առ ժամանակ իհայտ է գալիս մեր երազների միջոցով, կամ էլ հենց քիչ առաջ նշած անկնության ձևով, որ անձը չի ուզում բախվել այդ խնդիրների լուծման կամ տհաճ ապրում ներզգացողություններ ունենում, թե իրականում որովհետև չի լուծել եւ դրա համար էլ իսկ չի լուծել, կամ էլ երազների մեջ, երբ դա մղձավանջները տեսնում եւ դա իրեն դրդում է այն վերաբերմունքին, այդ ամենին հանդեպ, որ ինքը աչքերը չփակի, չքնի, որպեսզի նորից չընկնի նույն ապրումների մեջ, դա մի տարբերակ։ Հաջորդ տարբերակը այն է, որ ասենք մարդ ունեցել է ինչ-որ վատ ապրումներ, թեկուզ ֆիզիկական, օրինակ ինչ-որ վատ երազից արթնացել է, սրտի ուժը խփոց, ճնշման տատանումներ եւ իր մոտ ֆիքսվում է ոչ թե այդ երազը, այլ ֆիքսվել է այդ վիճակը։ Ուստի ամեն երեկո նույն ժամին տվյալ անձի մոտ կրկնվում է նույն վիճակը, հետեւաբար տվյալ մարդը չի ուզում այդ ժամին քնել, ինքը կամ շուտ է պարկում քնում, կամ էլ շատ ուշ, այսինքն նույնպես անկնության տարբերակը, որ ինքը վեր է ապրում եւ նույնպես կրկնում է, չֆիքսվելով նրա վրա, որ դա կապված էր ուղակի վատ երազի հետ, իսկ վատ երազը կապված էր իր դահաջ ապրումների հետ, որը հնարավոր է միայն հոգեբանի հետ վերլուծել, ինքնուրույն դա շատ դժվար է եւ շատ հաճախ անձը ինքը չի կարողանում դա կատարել, անգամ գիտակցել, որ դա ինչից է, այսինքն բուն պատճառը հասնելուն ինքնուրույն շատ դժվար է, ուստի անհրաժեշտ է մասնագետի դեմել, որպեսզի մասնագետի օգնությամբ կարողանանք այդ վիճակից դուրս գալ, կարգավորել, ոչ միայն գիտակցել, այլ նաև աշխատել դրա վրա, որպեսզի ազատվել այդ վիճակից, այսինքն ոչ թե արտամղել, այլ արտահանել։ Այսինքն դա մի շղթա է, մարդը ինքնուրույն կարող է լուծել մաքսիմում շղթայի մի մասը։ Միանշանակ, այո, եւ դա լավագույն տարբերակում։ Շատ հաճախ բողոքները ավելի են խորանում, անձը արդեն անզոր է գտնում իր այդ սիմպտոմատիկայի հանդեպ եւ բնականաբար այդ վիճակը գնալով ավելի է խորանում։ Այսինքն այդ ձեր նշած անքնությունը վերաազում գլխացավերի, գլխապտույտների, սրտխառնոցների, սրտի աշխատանքի խանգարման, արյան ճնշման տատանումների եւ մի փունջի սիմպտոմատիկաների, որոնց մեջ տվյալ անձը խճճվում է։ Միայն փորձառու մասնագետի միջոցով դա հնարավոր է կարգավորել։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Տվյալ անձը սկսում է ճանապարհորդել մասնագետից մասնագետի մոտ։ Սկսվից դիմում է շատ հաճախ թերապևտի, սրտաբանի, այլ չենք խոսում նյարդաբանի, կամ էլ անգամ կարող է հասնել վիրաբուժի մոտ, մինչև որ ինքը հասնի հոգեբանի մոտ։ Իհարկե մենք արդեն մեր հասարակության մեջ ունենք շատ զարգացած կուլտուրա մեր բժիշկների մոտ, որոնք արդեն գիտակցում են եւ արդեն իսկ օգտագործում են իրենց պրակտիկայում այդ կոմպլեքս մոտեցումը, այսինքն եթե թեկուզ դեղորայքային բուժում են նշանակում, զուգահեռ իրենք ուղարկում են հոգեբանի, թե կոնսուլտացիա, թե հոգեբանի հետ աշխատանքի, այսինքն այդ կոմպլեքս մոտեցումը զուգահեռ ֆարմակոթերապիա եւ հոգեթերապիա, այդ երկու ուղղություններն էլ գալիս են իրենց դրական արդյունքը, ուղղակի սա երկարատև աշխատանք է, պետք չէ սպասել, որ մի անգամ, երկու անգամ դու գնացիր հոգեբանի մոտ, ամեն ինչ կկարգավորվի, կամ գույություն ունի ինչ-որ բաղադրատոմս, որը հոգեբանը քեզ կառաջարկի, եւ դու այդ բաղադրատոմսով կառաջնորդվես ու քո այդ խնդիրները կլուծվեն։ Ոչ մի դեպքում։ Պետք է իմանալ հոգեբանական աշխատանքը, ինչպես հոգեկան խանգարումները կամ հոգեբանական խնդիրները, որոնք արդեն սկսում են խանգարել, չեն ձևավորվում մի օրում կամ մի ամսում, տարիների ընթացքում են ձևավորվում։ Բնականաբար, չեմ ասում տարիներ է պետք հոգեբանական աշխատանքի համար, բայց կան դեպքեր, երբ իսկապես տարիներ էլ է պետք լինում։ Ուղղակի դա երկարատև աշխատանք է։ Կարճաժամկետ աշխատանք էլ մենք ունենք հոգեբանության մեջ, բայց ձեր առաջարկած այսօրվա խնդիրը ու թեման դա ավելի երկարատև աշխատանք է պահանջում, դա չի դասվում կարճատև աշխատանքների շարքին։ Բացն այն է, որ չկա էլ ձեր ասած այդ բաղադրատոմսը, պարզապես ինչպես կյանքը դասավորել, ինչպես ապրել, որպեսզի չհասնես այդ խնդիրներին։ Գիտեք ինչպես, չկա բաղադրատոմս բացարձակապես բնականաբար, բայց կա մի կարևոր մոտեցում, որը տարիների ընթացքում արդեն հստակեցվել է մեր ապրելաձևով։ Եթե մենք ցանկացած մարդ, ցանկացած հասարակության մեջ իր առաջ ստեղծված խնդիրները փորձի ժամանակին լուծել, դեռ չեն ածվի խնդիրները։ Խնդիրները ինչեր են։ Չլուծված խնդիրներ։ Եթե մենք կանգ ենք առնում ինչ-որ խնդրի առաջ եւ այդ պարագայում փորձում ենք լուծել, այսինքն ռացիոնալ լուծում տալ, մենք բնականաբար հետագայում պրոբլեմ չենք ունենա։ Իհարկե, առանց պրոբլեմ չի լինում, որովհետեւ կան խնդիրներ, որոնք միանգամից չեն լուծվում։ Ինչ-որ մասը մենք լուծում ենք, բայց ինչ-որ մաս մնում է եւ բնականաբար կուտակվելու պրոբլեմ է դառնում։ Բայց այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է լուրջ մոտենալ, adekvat մոտենալ իրականության, այսինքն համապատասխան կարծրուսերեն այդպիսի մի արտահայտություն, լիշած պրոբլեմը по мере поступления. Այսինքն եթե խնդիրը առաջացել է, անհրաժեշտ է այդ խնդիրը ժամանակին լուծել, այլ ոչ թե թողնել կամ ինչ-որ պահ մեզ թվում է, թե մենք կարգավորեցինք այս վիճակը, բայց դա լուծում չէր։ Գիտակցաբար մենք սա փակեցինք, բայց ենթագիտակցությունը մեր միշտ զգոն է, եւ ինքը գիտի, որ այս խնդիրը լուծված չի։ Ինքը կուտակում է եւ ինչ որ մի անհարմար պահի արտահայտում է դա։ Եւ մենք ասում ենք, «Վայ, որտեղից եկավ այս վիճակը, ո՞նց է ձեր անհարմար պահի, եւ չես էլ կասկածում, չես էլ մտածում, որ կարող է սա հենց կապված լինի այսրա հետ»։ Դրա համար էլ ինչքան խնդիրներ առաջանում են, դուք փորձեք այդ պահին մաքսիմալ ձևով խնդրին լուծում տալ, եթե դա հնարավոր է, եթե դա միայն ձեզանից է կախված։ Իմ պրակտիկայում ես կարող եմ ասել, որ մեր պրոբլեմների 80%-ը ժամանակին չլուծած խնդիրներ են, այն խնդիրներ, որոնք իսկապես մեզանից էին կախված։ Կան խնդիրներ, որոնք մեզանից կախված չեն, դա մի ուրիշ տարբերակ է եւ երևի դա ուրիշ թեմա է, մենք դրան երևի կանդրադառնանք հետագայում։ Մենք ուրիշների խնդիրները կարող ենք վերցնում ենք մեր վրա եւ դրա մեջ փորձում ինչ որ խճճված ձևով ապրել։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ մեր խնդիրների մասին, որոնք նախ մենք ենք ստեղծել, ուրեմն մենք էլ կլուծենք։ Լուծումն էլ մերն է։ Ուղղակի կամ մենք այս պահին չենք ուզում, կամ ընտրության տարբերակները չեն հասունացել դեռ, կամ մենք մեր ուժերին չենք վստահում։ Այսինքն, սրանք շատ պատճառաբանություններ ունեն եւ շատ բացատրություններ ունեն։ Ես պատահաբար չօգտագործեցի «մենք դեռ չենք ուզում», որովհետեւ շատ հաճախ մենք տվյալ պարագայում, տվյալ իրավիճակում խուսափում ենք, չենք ուզում այդ խնդրով զբաղվել։ Կարծում ենք, որ եթե մենք թողենք գնանք, այսպես կոչված Ջալյամի կերպարը եւ պահվածքը, որ գլուխը հողի մեջ է մտցնում եւ թվում է, թե եթե ինքը ոչ մի բան չի տեսնում, իրան էլ չեն տեսնում։ Այսինքն, եթե մենք խնդիրը չենք տեսնում, ուրեմն խնդիրը չկա, բայց խնդիրը կա եւ կանգնած մեզ է սպասում։ Միևնույն է, վաղ թե ուշ մենք անդրադառնալու ենք եւ լուծելու ենք։ Ուղղակի այդ պահը մենք չենք ուզում դրանով զբաղվել, կամ ինչ որ բանով ծածկում ենք, փակում ենք, շատ հաճախ տարածված է ուշադրություն ենք, դոմինանտն ենք փոխում։ Այսինքն, ուշադրությունը շեղեցինք, մեզ թվաց, թե խնդիրը վերացավ, բայց մեր խնդիրն է, մենք ենք ստեղծել, ուրեմն մենք էլ պիտի լուծենք։ Չլուծեցինք, դա մնաց եւ հետագայում վերածվեց պրոբլեմների, որոնք արտահայտվում են առաջնահերթ ձևով մեր մարմնի տարբեր ֆունկցիաների վրա, մեր մարմնի ինքնազգացողության վրա եւ ինչ որ վիճակներով։ Շնորհակալություն Տիկինվալյան, հուսանք օգնեցինք, ինչ որտեղ պատասխանեցինք հարցերին։ Առաջերդին երևի ես կնշեի, պարզաբանեցինք, թե մարդիկ ինչ կհասկանան, դա շատ յուրահատուկ եւ անհատական մոտեցում է։ Ամեն մարդ նախ լսում է այն, ինչ ուզում է լսել, եւ ընդունում է այն, ինչ ուզում է ընդունել։ Մենք դա քաջ գիտակցում ենք եւ միշտ հաշվի ենք առնում։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Gal kes modi ես ցանկանում եմ որ դու ավեր շփտաս ու համոզես կես որ դու մի օրով մոռանաս կյանքս մի օրով հեռանաս մանկության առագաստը բացած մոտենաս կարման եմ շեպտած շնորհավոր Շնորհավորում եմ քեզ, շնորհավորում եմ քեզ. Սիրելուն գնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի նոյեմբերի 3-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Ազատամարտիկ Ռիմա Ավդալյանը 2000 թվականից երկու անչափ հաս երեխաների հետ հաստատվել է Շամյանի շրջանի Դատիվանք գյուղում։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Հրազդանից ազատամարտիկ Ռիմա Ավդալյանը 2000 թվականին երկու անչափ հաս երեխաների հետ հաստատվեց Շահումյանի շրջանի Դատիվանք գյուղում։ Զրուցակցիս խոսքով Հրազդանի տունը ժամանակին ստիպված վաճառեց մեծ աղջկա բուժման ծախսերը հոգալու համար։ Տուն չունեի, տեղ չունեի։ Երկու երեխես տվել էի ժամանակավոր մանկատուն, զենք վերցե գնացել էի մեր ազգին պաշտպան։ Մի հայ էլ ես եմ, իմ արունը ոչ մեկի արունից ոչ քաղցել էր, ոչ է կարմիր էր։ Նշանակություն չունի, կինես թե տղամարդ ես, պատերազմը բոլորի համար հավասար է։ Երբ որ զինադադարը ելեր էր, արդեն ամեն ինչը նորմալ էր, դե տուն չկար։ Հրազդան մեքենաշինական գործարանն էլ արդեն քանդվել է, որտեղ ընդեի առաջ աշխատում։ Անից հետո իմացա, որ բնակչություն են ուզում, գնացի Երևան կոմիտե, ոնդեից ստացա վերաբնակչության գրքույկը, երկու աղջիկներիս հետ, հելա եկա հասած Դատիվանք։ Մի առաջվանը չի, հիմա շատ լավ է պայմանները, մարդիկ աշխատում են, աշխատանքը կա, սովաս չեն, հիմա մարդիկ ապրում են և բարգավաճում են տնտեսապես և կարում են գոյատև են։ Անքն էլ սակադանեն կբացեն, գործատեղերը կշատանա, բացվա դրմբոնի նման։ Ինչքան մարդիկ կաշխատեն, համ կողի գյուղերը կաշխատեն, համ մեր գյուղի ջահելները կաշխատեն, ոչ թե դպրոցնը պրծնում են, աշխատանք չկա, բան չկա, գնացին։ Սկզնական տարիներին Ռիմա Ավդալյանը անասնապահությամբ էր զբաղվում։ Նա պատմում է, որ այդ եկամուտի շնորհիվ է, որ կարողացել է աղջիկներին մեծացնել ու ամուսնացնել։ Երբ որ ուրեմն առաջի տարին 2000 թվին եկերեմ ստեղ, երկու երեխեքիս ցանկյուղ, այսքան շատ չէր էլի, դա հիմա էլ շատ չեն, ընդամենը 28 տնտեսություն է, այն ժամանակ ավելի քիչ էր, 17 տնտեսություն էր այն վաղ։ Մի 22 հատ կովեր։ Երկու տարի հավաքել եմ, այդ անասունները տարել եմ, արածացել եմ, իրիկում բերել եմ ու դրանով ես պահել եմ իմ երկու աղջիկ երեխեքին, մեծացրել եմ, դպրոց եմ ուղարկել։ Իմ տունն էս մի տեղ չէ, ստե ուրա հող, մդ հող որելի ես հողի գիժեմ, որից եմ գետավան, այնտեղ վաղուաս, այնտեղ հաթեր, գյուղերն եմ էթում ուրիշի բաղջեքն եմ փորում, նույն էլ մեր գյուղի բաղջեքը։ Ու հենա իմ բաղջեն կփորեի, կցանեի, իմ բաղջի կանաչիներ կքաղի, լոբիներ, կարտոններ, ես սաղը մենա լող ունեմ, մենակ բացես, տնից, ես տունը ես քերզի վերեն, որովհետև այն վաղ ազատ տուն չկար, ես մի տունն էր, բացի դա որ հենա էս տեսարանը, որ սենց նայեցի, եկեղեցին դեմ դիմասներ, ասի էսա, ուզում ա բաղջալնի, ուզում ա չլնի, էսա, էս տեսարան ախր մի ուրիշ ձևի է, էլ ասենք լուսաբացը ոնց ես դու ասենք ձգտում, չքնես, որ ելես տենաս, չէ, այդ գեղեցկությունը, այդ թե ոնց է լուսը բացում, ինչ երանգներ կան, չէ, նույն էլ ես եկեղեցի։ Վերջին տարիներին Տիգին Ռիման Դատիվանքի դպրոցում պահակ էր աշխատում։ Առողջական խնդիրների պատճառով արդեն 1 տարի է ինչ չի աշխատում։ Նորածին Թորանը Տիգրանին է խնամում։ Ես առաջ աշխատում էի մեր Արմեն Արմենակյանի անվան միջնակարգ դպրոցում գիշերային պահակ, հետո առողջականս չներելու պատճառով դուրս եկա աշխատանքից, արդեն մի տարիա որ դուրս եմ եկել։ Հիմա այս փոքի Թորանովս եմ զբաղված, Տիգրանից եմ պահում, աղջիկս Հայաստանում է, ինքը աշխատում է, մենք էլ եթում ենք գալիս ենք, ասում փառք, ֆինանսապես աղջիկս ամեն ձևով ապահովում է։ Այսօր աչքը լույս եմ դարձել, արև խմած աղբյուրի պես, լուսաբացի հույզ եմ դարձել, աչքատակով նայեց իրինց, դեմքից շպիտ կարամոտխած, իմ կարոտը վարվեց անուշ, իմ կարոտը անուս սխած, աչքատակով նայեց իրինց, դեմքից շպիտ կարամոտխած, իմ կարոտը վարվեց անուշ, իմ կարոտը անուս սխած, անուս սխած. Ժամանակով 15:55 րոպե օրվա թրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Վինչենցո Բելինին, իտալացի կոմպոզիտոր, Սամուել Մարշակը, ռուս գրող, դրամատուրգ, թարգմանիչ, Ադոլֆ Դասլերը, գերմանացի գործարար, Արարատ Ալեքսանյանը, հայ ֆիզիոլոգ, Չարլզ Բրոնսոնը, ծագումով լիտվացի, ամերիկացի դերասան, Չիբիգնև Ցիբուլսկին, հայկական արմատներով նշանավոր լեհ կինոդերասան, Մոնիկա Վիտին, իտալացի կինոդերասանուհի, Սերո Անտոնյանը, հայ բանաստեղծ, Նիկոլայ Սամվելյանը, ռուսաստանցի գրող, Գերտ Մյուլլերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ։ Ապրել ենք, այս հողերում քաղելու հնձել այս դաշտերում ծերուներ փխել քոքեների Մանուկներ ծնվել քոլերներից Հանրային դիմակ ավանդական Ազադակրական բայքար գաման Դաշնամու աչկա դարածքներից Մեր ժպիտներա կոծոցերին Քո անհատականքին Մեկ բիդի երկեք բրունցքներով Ձեր խաղաղությամ Մանուկի դեմքին Սուրբ օրհնությամ Մենք պիտի հաղթենք Մշակույթով հաղթենք մշակույթով Մենք պիտի հաղթենք